گرانی خوگی مرکی تا پڑی رمینا ڈالی سات میلا غمو پروردگار رات مور سات میلا غمو پروردگار رات مور جوندی لری دیر عمر لپار رات مور جوندی لری دیر عمر لپار رات مور سات میلا غمو پروردگار رات مور جوندی لری دیر عمر لپار رات مور جوندی لری دیر عمر لپار رات مور ترسو بدروازه ساری ترسو بپٹا جاڑی ترسو بدروازه ساری ترسو بپٹا جاڑی ترسو بدروازه ساری ترسو بپٹا جاڑی نور مزاورا و بس د انتظار رات مور نور مزاورا و بس د انتظار رات مور سات میلا غمو پروردگار رات مور جوندی لری دیر عمر لپار رات مور جوندی لری دیر عمر لپار رات مور تر نیموش پوسو کویخ نوی دا چاد رات لو غکتا تر نیموش پوسو کویخ نوی دا چاد رات لو غکتا تر نیموش پوسو کویخ نوی دا چاد رات لو غکتا ٹک ٹک سر را پاسی وی بیدار رات مور ٹک ٹک سر را پاسی وی بیدار رات مور سات میلا غمو پروردگار رات مور جوندی لری دیر عمر لپار رات مور جوندی لری دیر عمر لپار رات مور لدرد چی دی درد زسگیر وکڑم ٹول وی دوی لدرد چی دی درد زسگیر وکڑم ٹول وی دوی لدرد چی دی درد زسگیر وکڑم ٹول وی دوی خوبی خوی آوازی تر سهار رات مور خوبی خوی آوازی تر سهار رات مور سات میلا غمو پروردگار رات مور جوندی لری دیر عمر لپار رات مور جوندی لری دیر عمر لپار رات مور هاغه می پتن دی خپل کړي زغیر تر نه چا پیر کړم هاغه می پتن دی خپل کړي زغیر تر نه چا پیر کړم هاغه می پتن دی خپل کړي زغیر تر نه چا پیر کړم په وکی چی سو وای قرار رات مور په وکی چی سو وای قرار رات مور په وکی چی سو وای قرار رات مور سات میلا غمو پروردگار رات مور جوندی لری دیر عمر لپار رات مور جوندی لری دیر عمر لپار رات مور راز دال کبل بلی کل دمین علی بی راز دا لکبل بلی کل دا منی الف بی دا گل پسی پارو کی دی بہار رات مور دا گل پسی پارو کی دی بہار رات مور ساتھم لغمو پرور دیگار رات مور جوندے لری د ډیر عمر لپار رات مور جوندے لری د ډیر عمر لپار رات مور دغه په مدرسه کې راز د کړه قیده دغه په مدرسه کې راز د کړه قیده فکر مدرسہ کی دشمن لار رات مور د فکر مدرسہ کی دشمن لار رات مور ساتھ میلا غمو پرور دگار رات مور جوندے لری د ډیر عمر لپار رات مور جوندے لری د ډیر عمر لپار رات مور په دمر کړهونو او غمونو چکړم صبر په دمر کړهونو او غمونو چکړم صبر پدمر کڑاونو او غمونو چکلم صبر دعا کوی کوچیا سپنا یار رات مور دعا کوی کوچیا سپنا یار رات مور ساتھ میلا غمو پرور دگار رات مور جوندے لری د ډیر عمر لپار رات مور جوندے لری د ډیر عمر لپار رات مور جوندے لری د ډیر عمر لپار